Welkom, dit is IT-bende 73 van 8 oktober 2010 met onder andere Red Brains die robots controleren. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Voor een tweede huis in binnen- of buitenland surft u naar inproject.nl. Het adres voor een recreatieve investering op hoog niveau. Ook bieden wij regelmatig projecten aan waarbij u een gegarandeerd rendement kunt afsluiten van ruim 7%. Neem contact op met InProject in Callantsoog of surf naar inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast 73 van 8 oktober 2010 met in de box Lux Ala, Daar. Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We gaan gelijk beginnen met het nieuws. Wat ik vooral interessant vond nu deze week is dat Android phones, dus de Android telefoons, nu de mogelijkheid hebben om Skype overheen te doen. Dus wat we al eerder zeiden, dat je straks een soort flat fee krijgt voor 3G of zoiets. En dat je dan vervolgens gratis eroverheen kan skypen. Dat lijkt nu toch echt te gaan gebeuren, ook voor Android phones. Blokkades die opgeworpen zijn voor deze week ook alweer gekraakt. Dus allerlei telefoons kunnen nu eens skypen op, via het Android platform. Weet je wat ik altijd zo enorm grappig vind? Is dat ze applicaties uitbrengen voor smartphones. Zodat je eigenlijk met dat apparaat ook kunt bellen. Dat is mij echt altijd helemaal ontgaan. Het is natuurlijk, dit is puur een kostenmodel natuurlijk. Ja, en, nou, het enige wat je gaat doen is dat mensen dit gaan gebruiken. En vervolgens gaan al die abonnementen verschrikkelijk omhoog. Van het dataverkeer. Ja. Ja. Dus goed, doe maar. Ja, op een bepaald moment zal misschien toch als er weer genoeg mensen dat echt gebruiken. Want smartphones zijn toch nog wel niet de hoofdmoot van het publiek heeft een smartphone. Maar ja, over een poosje, over 2 jaar moet je natuurlijk je smartphone weer, iedereen moet zijn smartphone weer wisselen voor een nieuwe smartphone. En dan krijgen de kinderen de oude smartphone. En dus over 2 jaar zal dat veel verder gaan. Dus het gaat echt razen natuurlijk. Want die telefoons worden elke 2 jaar. Kijk, iemand die echt 2 jaar met een smartphone doet, dat vind ik niet echt smart hoor. Tegen die tijd is dat apparaat zo hopeloos verouderd. Nou, ik denk toch wel dat dat kennen we niet, hoor. Sorry? Hoe lang doe jij met een smartphone daar? Hoeveel weken bedoel je? Ja, precies. Ja. Maar er blijven dus een heleboel smartphones over. Alle smartphones van om de 3 weken vandaar. Die gaan allemaal naar alle kinderen vandaar en alle familieleden. Dus alle mensen hebben straks een smartphone. Nee, die blijft niet binnen de familie hoor. Dan gaat ze de garantie claimen en zo. En dan verwachten ze dat hij het doet. Dus. Oh ja. Ja, ik weet het niet. Ik heb hier ook een smartphone liggen. Dat zegt toch niks? Nee, maar ik bedoel, als het aantal smartphones heel erg hoog is, dan gaat het abonnement vanzelf weer omlaag. Dan, als iedereen smartphones heeft, dan gaat het bandbreedte op je telefoon vanzelf omlaag. Omdat ook Google TV en weet ik veel wat ook films naar je willen pushen en willen verdienen. Dus het toekomstige model zal heel vreemd zijn op die mobiele bandbreedte. Nou, ik zit zelf nog te denken, als nou de KPN'en van de wereld, als die nou slim zijn, dan gaan ze niet lopen zeiken en lopen duwen en trekken aan die Skype en aan die 3G. Maar dan zorgen ze ervoor dat ze die techniek, dat ze die naar ze toe trekken, dat ze er gebruik van maken. If you can beat and join them. Je kunt het niet tegenhouden. Er is al heel lang natuurlijk gesproken over beperkingen, softwarematige beperking, dat je met een iPhone niet met data kan skypen. Terwijl dat technisch natuurlijk gewoon hartstikke goed kan. Dus in plaats van het vechten, het naar zich toe trekken, en dat KPN zegt, weet je wat, koop je ons smartphone en met ons een data-abonnement, dan mag je bij ons skypen. Ja, dan zijn ze volgens mij goed bezig. Dan worden we er allemaal beter van. Maar het is voornamelijk nog een beetje hak in de zand zetten rijden. Ja, het is alleen niet tegen te houden. Ik denk ook vooral dat de streams van video's alle kanten op naar iPads en telefoons met nog grotere schermen. ik denk dat langzaam wel echt gaat gebeuren. En het is natuurlijk wel afhankelijk van of er echt bandbreedte beschikbaar wordt gesteld. Ja, die kan ook beschikbaar worden als je als klant zou willen committen aan een partij die zo innovatief is. Die dus dingen mogelijk maakt in plaats van een partij die alleen maar laat zeiken over dingen niet mogelijk maken. En mensen aanpakken omdat ze regels overtreden en zo. Bart, in Finland heb je recht op bandbreedte op je telefoon. In ieder geval überhaupt heb je recht op bandbreedte. Dat is door de regering zo gesteld. Maar er is geen prijs aangehangen. Nee, en het is ook niet dat het bandbreedte op je telefoon is. Mensen hebben, als zij bandbreedte kopen, breedband, dan hebben ze recht op een minimale snelheid. En je kan meer kopen, je kan ook minder kopen als je wil. Mm-hmm. Maar het moet beschikbaar zijn. Oké, maar als we dus... Er is overigens wel een ander probleem. 4 kilohertz of zo wat sprake is, 8, ja. Praat je niet echt over veel bandbreedte. Nee, maar nogmaals, ik weet het niet of dit geldt voor mobiele devices. Mm-hmm. Ik vraag me af hoe lang het duurt voordat er in de rechten van de mens ook zaken worden geregeld voor bandbreedte of toegang tot het internet. Ja, goed, dat is wat Kroes eigenlijk wil, hè? Die zeurt daarover. Het is een mensenrecht dat je breedband hebt. Ja? Het klinkt een beetje zwaar en overdreven. Als je erover nadenkt, dan heb je eigenlijk een doel door niet die toegang te hebben, natuurlijk een achterstand. Dus je zou het ook als een soort ontwikkelingshulpmiddel kunnen zien. Ja, maar goed, dan komt de vraag. Dan niet de digital divide. Hè? Dit heet de digital divide. De mensen die het niet hebben en ook niet willen hebben en de rest. En door te pushen dat iedereen het moet hebben, dan krijg je toch rare situaties. Ik even een voorbeeld uit de praktijk. Ik heb een vennootschapje. Ik heb een aantal vennootschappen die lopen via de account. En ik heb een vennootschapje. En toen dacht ik ga zelf eens proberen mijn belastingaangifte te doen. Dus gewoon, daar staat een programma voor. En het kan alleen maar elektronisch. Ik ben er niet uitgekomen. En ik heb kandidaat bedrijfseconomie, boekhouder gedaan, alles. Ik kwam er niet uit. Toen bel ik mijn accountant op en zeg, ja, dat weet ik wel. We gebruiken allemaal dat programmaatje ook niet. Dat is rotzooi, dat werkt dus niet. Toen bel ik dus de belastingdienst op. De belastingtelefoon. Ja, meneer, wij gaan niet over de vennootschapsbelasting. U moet bellen met uw accountant of uw boekhouder. Ik zeg, ho, ik wil helemaal geen boekhouder, ik wil geen accountant. Ja, dat kan niet, wij geven geen advies. Ik zeg, maar daar klopt ergens iets niet in het programma. Het ging dan om het moet bij de muur zijn. Ja. Ja, en dan denk ik dus, zijn wij vooruit gegaan? Zijn wij door alles digitaal te maken, door mensen te verplichten alles digitaal te doen... Ik kan geen afspraak meer maken met iemand van de afdeling vennootschapsbelasting, want er is geen kantoor meer, er is niks meer. Alles gaat elektronisch. Is dat nog vriendelijk? Ja, zijn we vooruit gegaan of niet? De techniek is wel verbeterd, maar de mensen niet. Dat is het probleem. Ja, de mensen blijven allemaal non-digitale sukkels. Dus ja, dat komt er eigenlijk het waren al sukkels. En techniek kan nooit in plaats komen van organisatie. Dus je kunt wel heel veel techniek in een organisatie denken, maar als je de dingen niet beter regelt, dan wordt het gewoon chaos. We kunnen binnenkort kunnen we toch machines uitrusten met gewone ratten hersenen. Ja. Ik zag deze week in het nieuws dat er dus een robot is. Die wordt gecontroleerd door rattenhersenen. En die botsen dus nergens tegen aan die robot. Omdat de rattenhersenen zeggen dat het geen goed plan is. Dus eigenlijk de neurons... Van de rattenhersenen die sturen de robot aan. Dus wacht even, Martin, nu wordt het interessant. Zeg jij dat we al die mensen bij de Belastingdienst beter kunnen vervangen door ratten? Dat zeg jij eigenlijk, toch? Nou ja. Ik kan het beter kan werken. Of misschien is het hetzelfde. Wat ik interessant vond, als je het ratten kunt laten doen, kun je het ook mensen laten doen, of niet? Het aansturen. Nou, dat is wel heel kort door de bocht, Luc. Nee, dat is niet heel kort door de bocht. Ik bedoel, als je nou zover bent dat je via neurale net, weet ik wel, dus wat plugjes in je hoofd, een robot kunt bedienen, dan denk ik dat voor de mensen die in de rolstoel zitten of wat dan ook, gehandicapt zijn, toch wel zeer interessant is. Ja, ik denk... De berattingdienst. Ja, maar ik krijg dan toch dat beeld van, misschien kennen we dat wel uit de science fiction, dat je hele grote vechtmachines hebt met allemaal kanonnen en zo. En dan zit er ergens binnenin, zit een mannetje in een klein hokje. Ja? Nou, dat is dat idee dus. Ja. Nee, maar ja, we zullen een link zetten naar het filmpje wat je echt kan bekijken. Want ik denk voornamelijk dat we kunnen in een audiopodcast heel slecht laten zien hoe een robot gecontroleerd wordt door een rattenbrein. Maar ik zou zeggen, ga het filmpje bekijken. Wat te vinden is straks op itbende.nl, want het is best wel nieuw en best wel innovatief. En het zet je inderdaad aan tot denken van waar gaat het heen? Je hebt natuurlijk al die skeletons die gebruiken ze al in de militaire wereld. We dwalen nu even af, maar ze hebben al van die skeletons waar je in kan zitten. En waardoor je veel harder kan lopen en veel hele vrachtwagens kan uitladen zonder moeten worden, zal ik maar zeggen, door hele zware kisten te sjouwen en zo. Dat is gewoon doordat je dan in zo'n skeleton zit. Maar dit is natuurlijk nog een stap verder, dat je het hele skeleton... Die skeleton zit nu nog om jezelf heen. Zodat je zelf met je arm moet bewegen enzovoort. En dan gaat het grote skeleton mee. Maar je zou dus binnenkort zit je gewoon in een stoel. Zit je met een paar plugjes in je hoofd. En dan is dat skeleton is bezig een truck vol te laden met zware kisten. En jij zit gewoon een beetje dat te doen in jouw stoel. Dus ik vermoed dat echt tot de mogelijkheden behoort in de toekomst. En we zien hier de eerste stappen. Dus ik zou zeker even gaan kijken. Foursquare. Daar. Jij bent nog steeds onze Foursquare-expert. Ja, het is wel grappig. We zien net natuurlijk een lijst van nieuws. Ik heb deze hele week in het buitenland gewerkt. Mm-hmm. Ik dacht toch goed dat ik ondanks dag toch wel op de hoogte ben. Dat ik eigenlijk alles wat ik hoorde dacht van oh ja. Ik heb er zelf heel veel last van gehad dat Foursquare zijn lucht was. Mm-hmm. Ik overweeg nog om een schadeclaim in te dienen bij Foursquare, zodat die te kunnen inchecken. Daarmee is het punt het misgelopen, dus ook op mijn reputatie heb moeten inleveren. Ja, je bent nu opeens geen burgemeester meer. Nee, ik ben wel van een aantal interessante plekken burgemeester geworden. Ik heb wel heel veel uitlegwerk gedaan. Ik leg het overal uit wat Foursquare is en hoe het werkt. Mm-hmm. En dat liep allemaal vast omdat het niet werkte. Omdat het hebben problemen, kun je over een tijdje even terugkomen en zo. Dus het was heel vervelend. Toen zag ik ook voor de eerste keer dat het zo erg was. Ik heb het nog nooit eerder zo groot gezien. Ja, zo'n systeem gaat 11 uur down. Door een database fout eigenlijk, denken wij. Ja, ze krijgen niet helemaal duidelijk wat er gebeurt, hè? Sorry? Je weet het niet op het moment dat het gebeurt, dat het 11 uur gaat duren. Dus je zegt eigenlijk alleen maar van, jongens, spijt ons, we hebben wat problemen. Ze zijn er wel vrij open mee gekomen via Twitter, dat kan wel. Dat zie je ook wel duidelijk als een nieuw fenomeen bij dat soort bedrijven. Dat je niet, ik heb niet eens gekeken of er een telefoonnummer was waarop ik Foursquare kon bereiken. Maar dat is natuurlijk niet zo belangrijk, maar omdat ze zelf met die informatie komen, ben ik tevreden. Snap ik dat er iets aan de hand is en verwacht ik ook dat als ze melden dat er een storing is, dan is het vanzelfsprekend dat ze ook melden dat ze in de lucht zijn. En dat hebben ze dus ook gedaan. Mm-hmm. Dus, maar ja, inderdaad, de database was corrupt en het ging niet evenwijdig over alle databases heen. Dus de data die moet zich verspreiden over gemiddelde databases en zo. En dat was niet gebeurd. En dan zijn ze 11 uur uit de lucht. Betekent dat als Facebook dit morgen krijgt, dat we dan 3 weken uit de lucht zijn? Ja, nou, Facebook zit al op Access 2010. En Foursquare moest ons van Access 2007 naar 2010 over. Ja, dus het komt neer op dat al het vertrouwen in Microsoft moet worden gelegd. Nee. Ja, vooral voor de sociale netwerken. Mm-hmm. Luc, jij houdt allemaal niet van die netwerken, maar denk jij dat het in de toekomst gewoon problemen kan geven van echt weken dat zo'n netwerk eruit ligt? Ik denk lekker puh. Ja, allemaal die zotten die zich bezighouden met quasi sociale interacties, die hebben 11 uur de tijd gehad om op een fietsje te stappen en gewoon naar hun buurtkroeg te gaan en de eerste beste meid te versieren. Ik bedoel... Waar praten we over? Ja? Een contactmedium is een tijdje uit de lucht. Ja, ik heb alleen maar last van die contactmedia. Ik krijg steeds meer berichten van allerlei vogels die zeggen... ja, je moet lid worden van LinkedIn of Facebook. Maar zelfs van de meest waanzinnige clubs moet ik allemaal lid worden. En moet ik meedoen. En dan stuur ik ze een e-mailtje en zeggen ze... ja, nee, dat wilden we helemaal niet. Maar ja, wij hebben ons aangemeld voor de aardigheid. En nou gaan 26.000 mensen dat ook krijgen. Dus ik heb heel veel last van die sociale netwerken. Weg ermee. Het zijn niet alleen sociale netwerken, het zijn natuurlijk gewoon marketinginstrumenten voor bedrijven. Tuurlijk, nee, ik begrijp best dat het ook een zekere waarde heeft. Maar het is zo'n verkilling eigenlijk van onze. Ja, maar als je nu naar de kroeg gaat, dan zitten die meiden er niet. Want die zijn op Facebook aan het... Ja, dat bedoel ik dus. Ja, die zitten op Facebook. Maar op Facebook zie ik ze ook niet in het echt. Maar het gaat allemaal komen. Ik bedoel, in de kort ga ik mijn ratje trainen dat hij naar de kroeg gaat. Ja, en daar de leuke meiden uitzoekt. En dan mijn robot erop afstuurt. Die dan nog 30 jaar jonger is. Of eruit ziet. Hè? Nee. Nee, maar ik ben niet zo voor die sociale dingen. Ik kijk liever naar... bijvoorbeeld de politiek. Ik ben vreselijk benieuwd wat voor ministers we gaan krijgen. En hoe... Hoe noem je dat? Hoe het kabinet heeft gegaan. Ja, hoe de ICT zich goed... Er is er vorige week dus een statement geweest. En dat ziet er allemaal heel erg goed. Ze willen goed kritisch kijken naar misgelopen projecten en zo. Maar nu gaat het om de poppetjes. Welke minister krijgen we daar die zich daar mee bezig gaat houden? Kunnen ze binnen het CDA of de VVD iemand vinden? Dat twijfel ik een beetje. Maar je weet het niet. Nee, ik heb ook nog niet gezien dat ze iemand hebben aangewezen. Dus... Nee, er wordt nu gepraat met allerlei ministers. Hè. Ik heb mijn telefoon staat ook de hele dag aan. Ik denk van nou, ze bellen wel. Ja, maar Luc, ik vind, kan jij je niet gewoon opwerpen? Want ik bedoel, jij had vroeger al de visie om de brievenbussen in Amsterdam te vergroten voor de e-commerce opties. En toen is er ook niet geluisterd. Als er nu mensen gaan luisteren, kan je misschien wat wijs roepen. Pret ons, Luc. Ja, ik heb me wel eens in allerlei politieke gremia, ik ben al wel eens kandidaat geweest voor het Europees Parlement. Maar op dit moment zeg ik van nou, heeft dat zin? Nee. De incompetentie is een beetje te groot. Dus nee, ik stel mij niet beschikbaar als president van de... Oké. Ja, zelfs niet als staatssecretaris. Hoewel, ik moet zeggen, de jager, hè, als ze die man komt natuurlijk een beetje uit het vak... Maar ja, die is dan ook weer van de Belastingdienst. Mm-hmm. Ik hoor even niks. Klopt dat? Ja, we zijn allemaal even stil, hè? Oh, goed. Ja, ik ben er nog. Ik dacht dat ik hier met een storing te maken had. Goed. We gaan het gewoon even afwachten en we gaan kijken wie het wordt. En we gaan kijken wat er dan allemaal gebeurt en of we dan Linux krijgen of dat we dan welke kant het allemaal opgaat. Want ik vind dat soort projecten zoals we het laatst over hadden, dat er een mobiel platform wordt ondersteund waar Motorola of zo geld krijgt. Dat vind ik nou niet echt the way to go. Dus ik ben benieuwd waar het allemaal heen gaat. Ik heb wel goed nieuws gehoord over WordPress. Over die biometrische gegevens, de vingerafdrukken en dat soort zaken in onze paspoorten. Hebben jullie dat meegekregen? Nee. Jullie weten dat op dit moment Nederland als enige land de biometrische gegevens, als je een paspoort aanvraagt, dan moet je daarvoor vingerafdrukken afgeven. En de hele Europese Unie heeft gezegd, als we al die gegevens in één database zouden stoppen, dat zou wel heel gevaarlijk zijn. Dan zegt de kat met spek binnen, laten we dat nou maar niet doen. Laten we in godsnaam al die gegevens op de paspoorten zelf bewaren, maar niet in één grote database. Ja, Nederland is het enige land in de Europese Unie dat heeft gezegd, ja, maar al die andere landen om ons heen, dat zijn allemaal sukkels. Zij snappen het allemaal niet, wij kunnen het wel heel goed, dus wij gaan het doen. En ik heb nu eigenlijk voor het eerst, sinds lange tijd, de signalen ontvangen, waar het blijkt dat er toch wordt overwogen om dat terug te draaien, omdat dat wellicht toch niet zo'n verstandig idee is. Ja. En daar word ik dan een klein beetje blij van. Een kinderhand is snel gevuld. Nou ja, maar de mormonen in Amerika, die hebben toch ook een database van alles? Is het zo... Je moet het goed afschermen. de vraag is wat je ermee wil. En als je nog niet precies weet wat je ermee wil, maar je denkt, laat het nou vast opslaan, dan moet je ook erkennen dat er risico's tegenover staan. En als je dan eigenlijk nog geen concrete plannen hebt met wat je ermee wil, ja, dan moet je misschien een stapje terug doen en er eerst voor zorgen dat het er in een gefragmenteerde versie komt of een gedistribueerd model. Ja, maar een gedistribueerd model, dat geeft weer een nodig probleem met security natuurlijk. Ja, goed. Kijk, de eeuwenoude discussies natuurlijk. Is het geld dat jij in je portemonnee hebt, dat kan natuurlijk gestolen worden onderweg. Maar dat is natuurlijk veel minder, verder malen minder kwetsbaar dan een hele hoop eventuele bankrekening die gehackt kan worden. Dus soms is het ook wel veilig om dingen te verdelen en te verspreiden. Want de overheid... Maar zijn er, worden er dan stappen ondernomen, concreet om dat weer allemaal los te koppelen? Nou, er wordt gelukkig wel over nagedacht en er wordt ook wel over gesproken. Dat is wel heel fijn. Dus het is niet alleen maar... Kijk, ik ben nog niemand tegengekomen die mij heeft kunnen uitleggen waarom die vingerafdrukken in het paspoort moeten. Waarom die op het paspoort moeten worden opgeslagen en waarom die in de centrale database moeten. Want ondanks alle maatregelen, ik heb natuurlijk pas weer veel gereisd, is de wereld niet veiliger geworden. Het heeft heel veel extra vertragingen en brengt met zich mee, heel veel bureaucratie. Als je voor een vliegreisje van een uur naar Schiphol gaat, dan word je omarmd door een team van incompetente mensen. Die allemaal als kikken door elkaar heen rennen, waar totaal geen structuur in zit. Er is helemaal geen toezicht op. Alleen de maatregelen zijn er wel. Dus het is goed. Dat wordt verondersteld. We hebben gelukkig in onze paspoorten, we hebben die in een database, dus dat is goed. Er is niemand die erover nadenkt, wat gaan we er dan mee doen? Of waar moeten we dan om denken? Of waar moeten we op letten? Jullie kennen het verhaal van de paspoort in Amsterdam. Op een gegeven moment was er identificatieplicht. Sinds er identificatieplicht is, worden er veel meer paspoorten gestolen. En is het zo dat, omdat iedereen altijd zijn paspoort bij zich moet hebben of een identificatiebewijs, worden die gestolen en die worden dan verkocht. Hè? Dus je kunt ergens een paspoort kopen en dan kijken ze, nou ik heb hier 20 paspoorten, kijk maar een beetje waar je een beetje op lijkt. En die kun je dan kopen. Dus in feite is de veiligheid alleen maar afgenomen door door die identificatieplicht. Bedankt, Luc. En vroeger werd er gezegd van dat die identiteitskwestie, identificatieplicht, die is alleen maar voor hele zware misdrijven. Dus er moet echt iets aan de hand zijn. Wil een agent naar jou toe kunnen komen en jou durven vragen? Ze vragen hem op de haverklap. Ja. En tegenwoordig is het niet bij zich hebben van identificatiebewijs, is al een strafbaar feit waardoor je dus gevraagd kan worden om je te identificeren. Ja, als je vermoedt dat jij geen paspoort bij je hebt, dan heeft hij dus het recht. Is dat al een strafbaar? Ja. Precies, ja. Nou ja, goed. Ja. Goed. Er wordt over nagedacht. Ah, binnenkort kan je toch je robots op pad sturen. Dus die moeten dan een nieuwe sub-identiteit krijgen. Oké. We dwalen af. Internet Explorer zag ik deze week. Is voor het eerst sinds eeuwen onder de 50% toepassing gevallen. Dus, Is dat nou PR of is dat nou... Ik bedoel, het komt wel net na IE9, hè? Het komt wel op een lullig moment. Misschien is het wel IE9 die het veroorzaakt dat het helemaal terugvalt. In september, nee. Nou, dat lijkt me... Ja, dat zou anticipatie moeten zijn. Maar, wat doet Jack de Vries tegenwoordig eigenlijk? Sorry? Wat doet Jack de Vries eigenlijk tegen... Nee, ik maak maar grapje. Nee. Ik weet het niet. Deze cijfers die komen mij iets te toevallig. Een paar weken na de introductie van Internet Explorer 9 beweert een clubje dat met name Firefox een waanzinnig hoge marktaandeel heeft. Wat is het? Firefox zou 31,5% hebben. Ja. Ja? En Chrome gaat naar... naar 11%. Dat is inderdaad wel aanzienlijk. Ja? Ja, Chrome is best wel in een stijgende lijn. En nou, als dat allemaal ten koste van EA-users gaat, dan denk ik eerder dat Chrome de veroorzaker daarvan is dan Firefox. Want Firefox lijkt wel een vrij stabiele factor in dit geheel. Maar Chrome heeft blijkbaar de goede trucs bedacht om naar voren te komen. En het hele HTML5 ondersteuning of niet ondersteuning op XP-machines zet die weg naar Chrome natuurlijk verder. Dus Google is goed bezig en Microsoft gaat het op deze manier niet winnen. Ander nieuws, vb.li, dus dat is vb.li. Dat was een URL-shortener, maar die is door de Libische regering uitgezet, zonder eigenlijk een hele goede reden aan te geven. Behalve dan dat er een van de eigenaren met een meisje met een fles bier op de foto op de frontpagina stond. Dus dat was eigenlijk de voornaamste reden, voor zover te achterhalen is. Dus iedereen maakt zich een beetje zorgen over de URL-shorteners, want vb.li was gewoon een 1 jaar oud URL-shortener waar ik nog nooit van gehoord had. Maar bit.ly is wereldwijd toegepast op heel veel systemen. Dus de vraag is natuurlijk, als de Libische regering denkt dat bit.ly ook uitgezet moet worden. Bit.ly heeft net deze week ook weer een paar miljoen extra funding gehad. Waar geen 1 euro naar de Libische regering gaat. Dus ja, ik vraag me af. Ja, ik vind het wel, dat gaat het enige wereld als je de Libische regering al niet meer kan vertrouwen, zegt. Ja, nou ja. In ieder geval is het natuurlijk wel, een URL-shortener betekent dat meteen bijvoorbeeld duizenden links niet meer werken. Je breekt eigenlijk het internet op een heel simpele manier. En omdat als jij een domein gebruikt wat eigendom is van een bepaalde organisatie, of in dit geval van een bepaald land, dan moet je je houden aan de regels en wetten van die organisatie of dat land. Dus ja. Als jij een domein hebt met achtervoegsel LU en dat het blijkt dan eigendom te zijn van de Libische regering of het land Libië, dan moet je aan de Libische wetten houden. En als jij een vrouw met alcohol op je voorpagina zet, dan vraag om ellende. Het is wel grappig, hè, want de LI, dat is dan Libië, bij URL-shorteners gaat het om korte URL's, dus om korte namen. En LI is net zo lang, of LI trek is net zo lang als NL, of als BE, of als DE. Dus de enige reden waarom je zou willen uitwijken naar dat soort landen met dat soort top-level domeinnamen, en dat soort achternamen voor het domein, is omdat er nog korte voornamen te krijgen zijn die nog niet geclaimd zijn. Bit.ly is al heel lang geleden overgestapt op een dubbel model, zodat alle Bit.ly links niet alleen maar op bit.ly werken, maar ook op j.mp van Jump. Dus die hebben al een backup ingebouwd, wou je zeggen? Die hebben al een backup ingebouwd. En dat zie je eigenlijk hetzelfde met de DNS bijvoorbeeld. Maar als je toch op zo'n link klikt, gaat die automatisch nog niet over natuurlijk. Dus die hebt dat gaat niet over, maar je kunt hem wel vanaf twee kanten benaderen. Dus als je zegt van nou, we zien problemen aankomen, gaan we voortaan alles over de andere boeg gooien. Dan heb je in ieder geval twee domeinen waar tegen je dezelfde links kunt resolven. Het is eigenlijk vergelijkbaar met het DNS-systeem. Als je een domeinnaam hebt draaien en je hebt twee DNS-servers en die staan allebei in hetzelfde gebouw en er gebeurt iets met het gebouw, dan is je hele domein uit de lucht. Zoals je ervoor zorgt dat de ene DNS-server in het ene gebouw staat en de andere DNS-server staat aan de andere kant van de wereld, dan is de kans heel erg klein dat er toevallig op hetzelfde moment op allebei de plek iets mee gebeurt. En degene die wat in dit geval vb.li zou moeten doen, is een API ter beschikking stellen, zodat iedereen zijn shortener URL's kan opvragen en kan hernummeren naar een nieuwe URL. Ja, bijvoorbeeld of het zelf gewoon doe je. Maar je weet misschien niet meer waar je heen linkt. Nee, maar je kunt de bit.ly kun je gewoon kriskras door elkaar gebruiken. Dus iedere link van bit.ly/huppeldepub. Mm-hmm. Kun je gewoon vervangen door j.mb/huppeldepub. Ja. En ja, goed. Als je een geek bent, dan weet je het uit je hoofd. Als je een programma bent, dan kun je dat invullen. Dus het zou zo kunnen zijn dat als al onbekend is dat alle links uit de lucht zijn, dan zouden de browsers, dan zouden de tweetdecks, dan zouden alle Twitter-applicaties automatisch de andere ingang kunnen pakken als die ene er niet is, bijvoorbeeld. Dat zou het proberen. De unieke wereld. Ja, je zou er een soort nieuw platform van beschikbaarheid van kunnen maken. Want er zijn natuurlijk heel veel dingen die op elkaar lijken. Ik hoorde net ook al iets over die browsermarktaandelen in de presentaties. En toen dacht ik al, dat het eigenlijk in de politiek weer zo gaat. Zou er een politieke partij voor een browser kunnen komen in de toekomst? Goed, ik laal af. Tot ziens. Cisco UMI geeft HD televisie en tele, ja, eigenlijk wat Skype eigenlijk doet met een camera. En dus gewoon skypen met beeld. Dat geeft Cisco nu via de televisie, via een HD telepresence geval. Het kost $600. En blijkbaar denkt Cisco dat ze daar de wereld mee gaan veroveren. Ik heb het nog niet in de live gezien. Ik zie ook de Hype 3D er niet bij. Maar het is op zich wel. Je kan dus nu met je familie voor de televisie zitten. En daar zit dan een camera in. En die telepresence, zoals ze dat dan noemen, geeft gewoon het beeld van de andere kant van de wereld weer, waar ook een familie voor de televisie zit. Dus we hoeven helemaal geen sociale netwerk te hebben. We kunnen allemaal gewoon met HD telepresence van Cisco kunnen we allemaal voor de televisie zitten. En kunnen we zo op zoek. Het is ongelooflijk, Martin. Ja, geweldig. Ja, ik heb wel wat ervaring met de telepresence. Ik heb ook wel het een en ander voorbij zien komen. Mm-hmm. En het grote punt met telepresence is standaardisatie. Dus er is op dit moment nog zoveel geëxperimenteerd dat het allemaal verschrikkelijk duur is. Misschien herinneren jullie je nog van Halo van HP. Mm-hmm. Zo'n prachtig project. Misschien ben je wel eens bij een virtueel ABN AMRO-kantoor binnengelopen, waar je dan met maximaal 3 mensen kunt praten met iemand van een bank die dan ergens in India veilig zit opgeborgen of zo, daar waar ze weinig kosten. Het gaat er niet om dat je niet in een gesloten organisatie tussen 2 vaste conferencekamers, eentje hier en eentje daar, een goede teleconferencing oplossing zou kunnen neerzetten. Want dat is geen enkel probleem. Mm-hmm. Punt eigenlijk meer, kun je tot een standaard komen die zo betaalbaar is en die wereldwijd zo goed kan worden aangesloten op wat daar dan lokaal verkrijgbaar is, dat het overal werkt en dat iedereen bereid is om dat als standaard ding te accepteren. Zoals de televisie eigenlijk ook min of meer een soort standaard ding is. Ja, dus dit kost nu $600. Dat begint wel ergens op de lijst. En dat is niet mega duur. Ja. Als ik daarmee gratis altijd met mijn familie in Australië kan praten, dan heb ik dat er misschien wel voor over. Ja, wacht even. Wij praten nu toch ook met elkaar. En als we het cameraatje in zitten, dan kunnen we elkaar toch ook zien. Wat is hier nieuws boven Skype? De standaardisatie en het feit dat het nu een apparaat is wat dit allemaal. Ja, maar wacht even. Iedereen heeft tegenwoordig een cameraatje op zijn laptopje zitten. Ik bedoel, ik vind het oude wijn in nieuwe zakken. Ik bedoel, Dat gaat erom om het fenomeen halffabrikaat. Kijk, er zijn heel veel losse dingetjes verkrijgbaar op de markt. Je kunt wel een los microfoontje kopen, en een los zendertje, en een los cameraatje, en een los kamertje, en een los kastje ertussen en zo. Alleen, dan ben je zelf, als je het zelf in elkaar gaat prikken, dan moet je zelf ook wel veel ervan afweken om het aan de praat te krijgen. En als het in één vaste doos zit, het is een magneton met één aan- en uitknop erop, ja, dan wordt het opeens een oplossing. Of dan wordt het opeens een apparaat met gegarandeerde functionaliteit. Een videorecorder met 2 knoppen, zou ik maar zeggen. Maar daar gaat het natuurlijk om. Kijk, als je verstand hebt van computers, dan kun je al jaren videoconferencen, en dan weet je al jarenlang waarom op de ene plek de kwaliteit iets minder is dan op de andere plek. Of dat je bij de ene op het wifi-netwerk eerst je moet aanmelden met een code, en bij de andere moet je eerst een kaartje kopen. Maar het maakt natuurlijk om gratis dat het zo eenvoudig is. Iedereen het kan gebruiken. Maar ik ben het wel mee eens dat Skype natuurlijk al heel ver is. En is het niet een kwestie van dat Skype binnenkort met Google TV een deal maakt of iets anders mafs gebeurt waardoor dit soort dingen weer helemaal ingehaald worden, omdat het gewoon, dat is toch, ik bedoel, telepresence, dat zit toch standaard in elk apparaat? Ja, maar dat zei ik net al, Martin. Het zou mooi zijn als een KPN die techniek voor Skype zou kopen. Kijk, zolang er geen deals worden gesloten, is iedereen bezig om hetzelfde wiel voor zichzelf uit te vinden. Alleen bij Cisco zal de nadruk iets meer op het netwerk liggen. Bij KPN zal de nadruk iets meer op telecommunicatie liggen. En bij Skype zal de nadruk iets meer op VoIP liggen. Ja goed, Cisco die loopt wel binnen. Dus die hebben misschien de ingangen om juist dit te gaan pushen. Nou, als het mislukt met die doos, dan zal het mislukken, omdat niet overal een goede bandbreedte en een goede protocollen en een goede quality of service beschikbaar is. Dus de doos is wel stap 1, dat is wel een vereiste. Maar de doos aan zich is natuurlijk geen garantie van dat het gaat lukken. En dan denk ik van nou ja, er is veel meer nodig nog. Hè, maar dan hebben we het over IPv6. Je ziet ook dat Google TV allerlei nieuwe dingen gaat doen in je huiskamer straks. Mm-hmm. Jongens, ik vind het allemaal heel echt technology push klinken. In 1990 kreeg ik de eerste videotelefoontjes. En toen kregen we 264 of zo, weet ik wel. Allerlei standaard, allerlei gedoe. Allerlei bedrijven zijn erin gestapt. De psychologie van de telepresence, de psychologie van de videogesprekken, is een kwestie van gewenning. Mensen moeten eraan wennen. Ik denk dat Skype voor mij en voor de mensen in mijn omgeving een makkelijke manier is geweest om daaraan te wennen. He, dan zeg je tegen je grootouders of de mensen die ver weg zitten, zeg je van probeer dat ook eens. Nou, dan vinden ze wel Skype. En dan gaan ze dat proberen. En dan zouden ze uiteindelijk kunnen komen tot, zeggen, nou, we willen dat ook in de huiskamer. Dat is leuk, kunnen we allemaal gezamenlijk dat dingen doen. Maar totdat er een behoefte is gegroeid bij de mensen, een gewenning aan, ik kan mijn kleindochter in Australië ook zien. He, niet alleen horen, maar ook zien. Stelt het allemaal niet zoveel voor. Vind ik het gewoon een machientje. En of het nou wel of niet gestandardiseerd is. Het is naar mijn gevoel. De mensen moeten gestandardiseerd worden. In de zin dat ze de behoefte moeten ontwikkelen. Om met elkaar te praten. En dat is een psychologische barrière. Waar heel veel bedrijven tegenaan gelopen zijn. Het ligt toch eventjes moeilijk. Voordat je gewend bent. Dat je gewoon gezien wordt. En eerlijk gezegd. We doen nu ook Skype. Maar we zouden elkaar ook kunnen zien. Met elkaar. Ik doe heel veel praten hoor. En ik zet dat cameraatje uit. Want dan moet ik me weer scheren. Ja? Dus ik geloof het interessant is, maar niet zo interessant. Oké. Okay. Nou, het is in ieder geval nu wordt het gelanceerd. En we weten dus niet of dit soort Cisco technieken via een omweg de echte standaard gaan worden. Of toch Google TV met een omweg ditzelfde gaat bieden. In ieder geval gebeurt er op dit front nu echt wat. En volgens mij is dat toch echt wel bijna iets zinvoller dan het hele 3D-spul. Ik zag nog iemand die denkt dat antennegate van de iPhone over is. Dus het feit dat je je antennes kan kortsluiten met je hand. Dat nu over is en dat de hype eruit is. En dat er niemand meer het over heeft in het nieuws. Maar dat er nu een soort glasgate is al aan het ontstaan voor de iPhone 4. Omdat op alle hoesjes en alle... Ja. Sorry. Dat ze krasjes krijgen. Ja. Oké, dus wacht even. Je koopt een condoompje voor je telefoon, zodat die niet krast. Nee, die mag je nu niet meer kopen. Dat in- en uithalen? Wat snap je dat? Je koopt juist zo'n hoesje, dat die niet beschadigt. Dan laat je hem nog in dat hoesje zitten. Ja, als je inderdaad een strak hoesje om een apparaat hebt en je gaat dan schuiven en dan zit hij tussen, ja, dan krast hij. Ja, maar dit gaat om de slide-on iPhone case, zal ik maar zeggen. Daar moet je hem, neem ik aan, dan steeds uithalen, omdat je dan beschikking hebt over de touchpad. Want je kan natuurlijk niet de touchpad door zo'n case heen halen. Misschien is het ook een storm in een glas water, deze hele glassgate idee. Ik zag het alleen op mijn radar komen deze week. En ik dacht, zal dat echt zo... Het is natuurlijk wel irritant als alles gekrast is. En het is ook frappant dat al die cases niet meer beschikbaar zijn op de Apple Store. Dus je kan opeens niks meer kopen. Dus ja. Op zich... Ja, het feit blijft dat die apparaten worden uitgerust met een behuizing. Of in ieder geval een stuk glas aan de voorkant van het display. Wat niet sterk genoeg blijkt te zijn. Het is een mobiel apparaat. Dus hij wordt constant van hot naar her gesleept. En ja, als je ermee bezig bent, dan komt hij in aanraking met sleutels in je zak. Dingen op tafel, weet ik veel wat. Zo'n apparaat slijt. Het is dus een zaak om hem van een zo hard mogelijk materiaal te maken. En daar blijken toch een aantal fabrikanten en ook nu Apple weer. Ik heb het verhaal al eens eerder gehoord met de iPods. Dat het materiaal niet voldoende sterk is om tegen het mobiel zijn beschermd te zijn. Maar is dit dan de weg? Je zou denken dat je dan gewoon verwisselbare fronts of zo moet hebben, zodat je daar elke 3 weken als een nieuwe front op kan zetten. Want dan gaan Daas smartphones ook wel langer mee misschien. Ja, wellicht. Is dat niet iets wat je op je display kunt doen? Een soort sticker, dus iets vreselijk duns, wat nog steeds dan multitouch toestaat op je display. Of zo gauw je er iets op plakt, is het over? Ik heb geen idee. Hoe dat ik heb wel dat gezien, dat dat bestaat. Ik heb geen idee of dat hoe erg dat je touchscreen beïnvloedt. Ik heb nooit zelf uitgetest. Ik heb dus ook nu een kras op mijn Android-telefoon. Ik las wel van de week iets in het nieuws en ik ben het even kwijt, dat een nieuwe telefoon die binnenkort gaat verschijnen met glas van grafaan of iets dergelijks, ik ben het even kwijt, was uitgerust. En dat schijnt dan echt godsgruwelijk hard materiaal te zijn, wat niet of nauwelijks kan krassen. Ik denk dat we daar naartoe gaan. Het probleem is alleen dat materiaal natuurlijk duur is. Dat gaat dan weer ten koste van de aanschafprijs. Dus wat wil je? Ik denk dat Apple wil dat hun apparaatje geen krassen vertoont voor 12 maanden en daarna volledig verkrast, kan ik maar zeggen. Ja, maar jongens, ik heb ook zo'n telefoontje van 10 jaar oud, is helemaal gekrast en toestanden. Dat is zo. Voor een gedeelte praten we over verbruiksproducten. Als ze niet zouden krassen, dan worden ze niet vies, dan willen mensen geen nieuwe hebben. Dus ik vind dat altijd een dubbelzinnige opmerking van een bedrijf die zegt, nou, we gaan zorgen dat die niet krast. He, of we hebben heel hard glas. Er is een tijd geweest dat ze voor horloges heel hard glas hadden. Maar denk nou gewoon aan een stabiele industrie zoals de auto-industrie. Waar wordt aan verdiend? Aan het feit dat al die auto's maar krasjes krijgen en deukjes en toestanden. Ik geloof dat in de jaren 80 was in Amerika een wet dat auto's botsingen tot 8 mijl moesten kunnen overleven. Toen hebben we die Volvo's gezien met die enorme bumpers. Die moesten daarvoor aangepast worden. Na een paar jaar is dat onder druk van de reparatieindustrie en de garages maar gestopt. Auto's die mochten weer helemaal makkelijk beschadigd worden. Dat zien we denk ik in zo'n, als de mobiele telefonie helemaal volwassen zou zijn, dan krijgen we producten met een ingebouwde veroudering. En het uiterlijk is een hele makkelijke. Ja, nou, we zien het apparaat waar ik het over had is de nieuwe Galaxy Tab tablet van Samsung. Die gaat uitgerust worden met iets wat Gorilla Glass heet. Het is een chemisch gehard glas. En dat zou breuken en krassen moeten voorkomen. Het is alleen vreselijk duur. Oké, maar goed, dat is ook mogelijk weer gewoon aantallen. Ja. Als je genoeg geproduceerd wordt, gaat meestal de kostprijs aanzienlijk omlaag. Dus maar goed, het apparaat kost in een 16 gigabyte uitvoering €749. Mm-hmm. Goeiedag, daar koop je 2 computers voor. Oh ja, oké. Okay. En dat is de goedkoopste uitvoering. Er is ook nog een €850 uitvoering. Ah, is dat dan puur op dat glas terug te brengen? Is dat waar ze nu echt, dat is hun stokpaard, omdat dat is waarom je er zoveel geld voor moet uitgeven? De iPad is toch ook in die prijsklasse? Dus het is gewoon nu op dit moment gewoon nog profiteren van de hoge prijs van de pad. Ik denk dat deze, want het bericht is naar buiten gebracht door de producent van het glas en niet door Samsung zelf. Maar ik denk dat ze zichzelf een beetje in de kijker willen spelen, omdat er steeds meer berichten inderdaad komen over apparaten die heel snel krassen. Ja. Nou ja, goed. De oplossing voor Glassgate voor de iPhone 4 is dus al bekend. Gorilla glas. Gorilla glas. Oké, jongens, ik moet er even uit. Doei, dag. Doei. Nou, even dan. Als het over Gorilla glas gaat, dan is de interesse opeens weg bij Luc. Nee. Ja, hadden we nog meer in het nieuws of zijn we er doorheen? Nu Luc ook afhaakt. Ja, ik ben er ook helemaal doorheen. Oké. Daar? Ik denk doorheen. Dat zijn batterij er doorheen is. Oké. Wat ik nog wou zeggen over Luc, de dealerinfo dagen zijn 13 en 14 oktober in de jaarbeurs in Utrecht. Dus ga allemaal kijken. Als we dan toch vooruit kijken. Sorry? Als we dan toch vooruit kijken. Dus binnenkort, namelijk over 2 dagen, is het 10 oktober. En 10, 10, 10, 10, 10 zijn allemaal magische getallen. Er gaan een heleboel interessante dingen gebeuren. Een van de dingen waar ik er zelf naar uitkijk is de release van de nieuwste Ubuntu. Mm-hmm. Die hier op 10 oktober uitkomt. En er zijn nog meer dingen die spelen. Ik ben het even allemaal kwijt, maar in ieder geval Ubuntu komt eraan. Nieuwe uitvoering. En, ja. Ja, interessant nieuws. Oké, en die hebben ze de release daarvan hebben ze bewust uitgesteld tot 10.10. Nou, niet zozeer. Ubuntu komt 2 keer per jaar met een nieuwe release. En jaar en maand zijn altijd het versienummer. Dus de vorige versie was 10.4. Mm-hmm. Dat was tevens een long-term service LTS versie. Normaal geven ze... De nieuwe versie is 10.10. De nieuwe versie is 10.10. Dat is weer een normale release die maar... anderhalf jaar meegaat, of 2 jaar meegaat, terwijl de service op de langere service contracten veel langer meegaan. Als een soort handreiking naar het bedrijfsleven, die geen zin heeft om zo vaak besturingssystemen te wisselen op zowel servers als desktops. Mm-hmm. En de versie van afgelopen april was dus weer zo'n versie die veel langer ondersteuning gaat krijgen vanuit het moederbedrijf. En nu komt er dus weer een gewone versie uit. Ja. En waarom ze... Ik weet niet of ze specifiek hebben gewacht tot de 10e van de maand. Maar ik denk dat het meer een knipoog is. Maar dit is echt de gewone normale release cycle voor Ubuntu. Mm-hmm. Oké. Ja, ik weet niet. Ik heb voor de rest niet gezien dat er speciale dingen worden gereleased op 10.10. Maar het is een interessant idee. Maar ik denk ook dat het niet zo heel spannend is om daar specifiek op te gaan wachten. Nou, het is meer een gimmick, absoluut. Ja. Maar ja. Oké. Nou, laten we bij deze de podcast afsluiten. Iedereen hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Hele groeten. Doei.